San Boy. Bueno, pois, seguimos nesta última parte do programa de Galegos Novais aquí en Radio San Boi, no 89.4 de FM. E vamos de volta a Ribeira Sacra. Vale. E vamos ir a unha casa rural. E vamos a falar, pois, unha persoa que nos vai atender aí da casa do Romualdo. Casa do Romualdo. Vamos a ir boas tardes. Boa tarde, Armando, que tal? Boa tarde. Moi boa tarde, benvida, moitas gracias por atendernos. No, gracias a vos por acollerme tamén aí nesa terra tan fermosa. Que, bueno, temos que felicitarte, según me dixo Armando, tes un novo cargo, non? Sí. Bueno, eso de felicitar polos cargos, máis cando son así deste tipo... home, eu agradezo a confianza das compañeiras e compañeiros que, bueno, pois nestes momentos tamén, ademais, en que eu creo que todos temos que arrimar o ombreiro, pois bueno, compre tamén eso que se nos sinta e que se nos escoite, e sobre todo que tamén vexamos que hai que sementar, non, para crear futuro. Por lo menos hay que decirle a todos los oyentes que a representatividad do turismo da Ribeira Sacra está, pues, muy bien feita precisamente por la casa de Romualdo, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo sí que es cierto que a Ribeira Sacra, xa dende hai unos anos, aparte do que poda ser a paisaxe, do que poda ser o viño, sobre todo tamén as persoas, non? Pois estamos sí que empuxando o que podemos, pois, para que este territorio e este patrimonio, pois, sexa coñecido, non? E bueno, eso axuda tamén porque parece que non, pero bueno, cando se van facendo as cousas para ese niño, pero con sentido, pois ao final tamén se van recollendo froitos, non? E eu supoño que tamén un pouco esa situación a que fai que na situación que vimos vivindo todo este último ano, bueno, con este que tamén parece que comenta así un pouco tal, pois hai que botar unha mão e, bueno, aquí estábamos dispostos. Que, bueno. A Ribeira Sacra, candidata a Patrimonio da Humanidade. Que bueno, que os que queiran que se poñan na páxina e que intenten aportar a súa o seu desexo de que eso se faga realidade, non? Sí, a ver, eu moitas veces digo que estas cousas a veces hai que explicarlas porque tanto os políticos a veces como tamén algúns medios ou algunhas persoas creen que isto é como un premio, un sello de calidade, un elemento turístico, ¿no? E realmente do que se trata é dunha figura de protección, ¿no? Ante un patrimonio que é único, que se considera único, sexa neste caso a Ribeira Sacra ou calquer outro patrimonio en calquer lugar do planeta, pois a UNESCO o que fai é, digamos, crear unha figura de protección para que precisamente ese ben, pois nos impliquemos todos no seu cuidado, ¿no? E aquí o patrimonio da Ribeira Sacra, pois eu digo que xa é patrimonio da humanidade, porque evidentemente pois estamos na terra, non? Pero ademais é tamén o patrimonio dunha comunidade que o ven herdando e que o ven recibindo dende hai séculos e que o ven agarimando e cuidando, e bueno, que precisamente por ese xeito de facer e ese xeito de cuidar, pois tamén fai que sexa algo único, non? Eu digo así que para min é un monumento a armonía entre o que as persoas e a natureza e o patrimonio debemos facer, non? Todo en equilibrio, porque senón, pois, evidentemente, teríamos problemas. Claro, sí. Ademais, hai unha cousa que xa a casa en sí, pois, dá calor de fogar, ir aí, pasar uns días, dous días, tres días, cuatro días, sales novo de aí, porque xa cando te levantas pola mañán, solamente xa a paisaxe de desayunando, almorzando, comendo, xa te alimenta a mitad. Remanso de pintura, non? Romualdo. Sí, a verdad que, bueno, temos o privilexio de vivir na casa, pois que, bueno, sempre foi dos meus devanceiros, hai unha inscripción nunha das ventás da fachada leste que parece que pon 1584, e despois na portada outra de 1716, e bueno, sempre foi da familia, non? Entonces, eso tamén que iras que non parece como que se crea vínculos, non? Eu digo a veces claro. Que cando poño a man encima de calquer pedra da casa, pois aí tamén a pudo poñer meu pai ou a miña avoa ou os meus bisavós, non? E de alguma maneira, bueno, pois a mí me toca administrala, porque sabedes que en Galicia normalmente, así nas aldeas, cando che preguntan, ti de quen ves sendo? E sempre dicimos, eu son da casa do Lemés, eu son da casa do Romualdo, eu son da casa do Lacho, bueno, de quen sea, non? O sea que somos nós, en realidade, os que lle pertencemos á casa, máis que a casa a nós. Porque ela queda, sei que ela vai seguir, eu dentro dun tempo, pois marcharé. O sea que claro. Pertencemos nós a elas, non? Sí, pero bueno, isto que decías, evidentemente, sí que é un elemento que toda a xente que ven e nos xa hai, bueno, pues dentro duns días fai 20 anos que comenzamos esta aventura de acoller as persoas na casa, pois todo o mundo recoñece que, bueno, erguerse e almorzar aquí ao pé da lareira ou, bueno, pues disfrutar tamén eso dos entornos da casa, pois axuda polo menos a vivir unha experiencia e unhas emocións que quedan aí no corazón e que se recordan despois cando un volve e ten que tirar un pouco deses recordos para animarse, non? Teño que dicir que a vosa casa, a finca o conxunto, pois é excepcional, e aparte de que sea excepcional, está atendido por persoas tamén excepcionais, polo menos así o din as persoas que visitan esa zona, e ademais deixan o seu comentario na vosa páxina. Por certo, hai que dicir a todos os ointes que os que queiran poñerse en contacto con vos, nada máis que pulsando casaromualdo.com, aí aparece para poder facer unha visita ou buscar unha reserva ou cualquier outra cosa. Ou poñerse en contacto con vos, non? Sí. É doado porque, bueno, pues nestes tempos, ademais, que con simplemente un móvil, non? É darlle ali a tecla, pois xa se nos abre unha porta virtual a calquer espazo, pois neste caso sí que é ben doado. E bueno, pois nós tamén somos, non é moi habitual, pero bueno, nós desde hai 20 anos sempre decimos que somos unha familia que vivimos na casa, non? E que acollemos as persoas, pois eso, con toda a profesionalidade e toda a calidade que somos capaces, non? Hai algo que ademais, eu antes cando vos decía que me acollíades nesa terra, eu a verdad que lle teño moito agarimo a Cataluña, porque vivín casi un ano da miña vida así en diferentes etapas aí, porque iba a visitar a clínica Barraquer. Entonces parlo una mica res de català, pero me agrada molt parlar en la llengua de Cataluña, ¿no? Eso quiere decir que te es aprecio por nuestra comunicación y entonces sí, o nuestro idioma multicultural. Sí, sí, sempre, sempre. E fíxate como é que desde o principio na casa hasta todas as comunicacións e incluso na web mesmo, ¿no? Hai colocado un verso de que me aprendeu unha amiga que, bueno, ahora xa podemos decir que é máis galega que catalana, porque leva moitos máis anos aquí en Galicia que en Cataluña, e aprendeu moi moitísimos anos, e a mí me ese verso me resultou como bueno, un pouco o elemento que definía a nosa filosofía de vida coa casa, ¿no? E é nostra casa é vostra casa si es que é a casa de alguno, a nosa casa é a vosa casa si é que hai casa de alguén, ¿no? Sí, señor, está escrito precisamente. Perfecto, ademais, unha cousa extraordinaria. Por certo, quería che comentar a demanda con esta esta maldita pandemia. Resulta que a demanda por aí, quizáis tivestedes un pouquinho máis no verán e no inverno que coutros anos. Sí, a ver, a situación evidentemente é moi dura para moita xente. Sí que temos que recoñecer que o turismo rural, neste caso, eu creo que foi o gran beneficiado desta situación, non? Porque precisamente pola situación que fomos vivindo, pois a xente buscaba precisamente eso, natureza, espazos abertos e espazos con pouca aglomeración, non? E nese sentido, pois claro, o turismo rural, eu de feito estou convencido que ahora tamén á volta desta nova terceira onda que se nos está vindo encima, pois eu creo que vamos outra vez volver a ser os primeiros en sacar a cabeza, poder acoller as persoas, non? Porque, entre outras cosas, pois bueno, tamén temos as tarefas feitas, non? Porque realmente a seguridade, a saúde, o cuidado de que, bueno, que as persoas veñan con tranquilidade e veñan con confianza, pois eso, ese traballo está feito tamén, non? Claro. E, bueno, mismo na Ribeira Sacra, que non paramos de dar ya a cabeza, pois xa no verán pasado argallamos unha proposta que mereces un respiro, non? E entonces, bueno, pues a idea era un pouco eso de que máis alá dun aloxamento, máis alá dunhas camas, dunhas mesas ou dun espazo onde te podan acoller, pois que tamén hai moitas experiencias e moitas emocións a vivir, non? Nos entornos propios das casas. E eu creo que eso pois axuda precisamente tamén un pouco a que o turismo rural neste caso pois teña máis demanda que outros espazos onde hai máis xente, ¿no? Pero bueno, pois pouquiño a pouco eu confío que agora, unha vez que se van tomando estas medidas e que tamén se empece a implantar xa a vacina e outros tratamentos, pois podamos ir, supoño que eso, cara a segunda mitad deste ano, eso. Bueno, pero na casa de Romualdo hai que ter en conta que teñen un engadido moi moi especial, non somente polo trato, sino tamén pola música e polos sendeiros que acostumas a acompañar aos propios. Sí. Bueno, é que a verdade é que a vida hai xente que a veces me diga que mala suerte tu veches na vida, tal, pois pues, mira, eu a verdade non che teño idea de eso, non? É verdade que a vida, pois, pues, de vez en cando vai dando pausa ou, bueno, marcache, cambia as agullas da vía, non? E cando ti te empeñas en ir para un sitio, a vida dixe no pali. Bueno, por moito que te empeñes, pois, a vida sigue marcando tal, non? E entonces eu sempre son dos que digo que paga a pena preocuparse máis de como me ergo que de como caín, non? Exactamente. E entón, bueno, pois... Señor, a parte positiva. Sí, porque incluso desde o punto de vista práctico, non? Porque pouco adiantas pesando coa cabeza contra unha parede e lamentándote, sí, a pesar de que eso o van ali no muro das lamentacións, pero bueno, non estamos aquí, eu creo que nos toca tirar para adiante. Entonces, bueno, pues xa desde aí 8 anos, pues empecé a aprender a tocar a zanfona, e entonces agora pues xa podo eso, decir con propiedade que son o único cego de verdad que toca a zanfona, porque todos os demais que tocan por aí fan de cegos e non son. Se teño aí un problema de competencia desleal, de intrusismo laboral, pero bueno a verdade porque... é un elemento tamén moi máxico e tamén que axuda moito, pois eso, por un lado a coñecer o noso patrimonio, que a tradición oral e tanto na música como na literatura é un patrimonio riquísimo, non? Hombre, e super divertido, ademais, incluso e emocionante, non? Que moitas veces nos parece que son cousas do pasado e dices, mira, hai moitísimas cousas que están de actualidade e se non, pois, olle, a nós claro. Tamén nos toca seguir facendo memoria, ou sea, recrear e crear novas pezas e novas cousas, non? Hai unha cousa que quero preguntar. Isto vai sobre a comida, porque sen que o manxar é a comida, vamos. Pero a señora Chon, que é a cociñeira, non? Sí, sí. Pois se ve que fai uns pratos que a verdade asombran a calquera. Bueno, ao redor de esa beleza, ao redor de ese agarimo que lle ponga a señora Chon, almorza calquera. Carai. Sí, sabes que en Galicia normalmente organizamos moitas cousas ao redor da mesa e gustanos cuidar, e agarimar a xente que ven pois con que temos, non? E realmente é curioso porque eu digo, creo que se algo ten a maioría dos pratos de Galicia é a súa sinxeleza, non? Na elaboración, pero claro, o que conta moito pois é a calidade dos produtos, non? Do produto. Claro, entonces a veces pois é un simple hoxe comín, porque xa comín onte o caldo galego, e claro, dicíamos xa a muller, queres caldo? E digo, sí. É de onte, parece que ainda sabe mellor, non? Claro, o sea que como usado. Sí, sí, sí. E despois, bueno, pois eso, é que estamos nunha zona tamén que evidentemente a horta, pero tamén as carnes e todo que supón o porco, pois tamén é un elemento tamén moi rico, non? E bueno, con platos, porque a verdade tampouco é alta cociña ou eso, non? Simplemente, pois eso, o que temos aquí, estamos, bueno, este ano non o vamos poder celebrar, que ademais sería a 30ª festa do caldo de osos. Sí. Pero bueno, tamén pois pues, é un plato exquisito e deses platos de culler, non? Que cando vai frío estás traballando toda a mañá, chegas ali e parece que non abonda nin con un, nin con tres, non? Sí. A verdade é que te falar dos platos, pero bueno, tendes a especialidade de poder recoller todos os produtos da terra, daí, é dicir, quilómetro cero, como din os chefs de sí, de sí, pero, sí. Pero que poñedes un cariño especial, posto que, como volvo a repetir, nos comentarios e nas palabras que din os comentarios dos clientes que tivestes aí, non fan máis que ensalzar o trato que vos tendes. Quere dicirse que non somente se come ben, se xanta ben, sino tamén que o trato que teñen é exquisito. Sí, señor. Bueno, porque un pouco, eu digo que a miña filosofía un pouco da vida é iso de deixate levar, non? Sí. Non no sentido de abandonarse, sino no sentido de confiar, non? E bueno, eu é verdad que perdín a vista, pero eu é curioso como moitas veces eu me deixo levar polas persoas, confío nelas para que me axuden a camiñar por sitios que descoñezo, pero eu tamén os axudo a eles, porque eles tamén se deixan levar por min, polo coñecemento que teño do territorio, non? Hombre, no xantar pasa un pouco tamén o mesmo, non? Que a veces incluso hai xente que dice, mira, casi prefiero non saber o que vou a comer. cando chegas a un restaurante e danche ali un menú larguísimo e todo ten tan boa pinta, e todo ten tan bo nome, está todo posiblemente tan rico que ao final casi tes un problema, porque dice, pido isto, pero claro, tamén me apetecía isto, tamén me apetecía outro, e digo, pois mira, aquí hai primeiro, segundo e postre, e punto. Que xa está, non? Claro, para que máis? De gustar, pues, como dicía miña avoa, cando envi... claro, que eu son de alta montaña, ali das terras dos Ancares. Pois, cando convidaban a un, cando era no tempo da sega, por exemplo, ou eso, e sí. Claro, iba o traballador, iba a traballar e tal, e se comía ben, dicía, tiño un segador. Cando iba un, dice, non é un pouquiño e tal, este outro, dice, oi, este non me vale. Xa, por eso, por eso. Que é das terras de Cervantes, ou de Fonsagrado, ou de Pioredo, ou de Suarna. Ai, de Navia, sí, moi ben. Bueno. Pois, a verdad que en calquer lugar da nosa terra, porque, mira, ti responde, tires, hai maravillas da gastronomía, non? Bueno, precisamente, claro. Unha das cousas tamén que agora estamos intentando dentro da Federación Galega de Turismo Rural, pois é promover un pouco tamén que as casas de turismo rural, sexa onde sexa de Galicia, non? Pois se vinculen aínda máis, se cabe, pois eso, a todos os produtos que temos, por exemplo, de denominación de orixe, ou incluso, pois eso, vincularlos os grandes cociñeiros que temos, non? E os, bueno, os enólogos e todo isto, pois tamén un pouco para que a xente poda, ademais de estar nas casas e ademais de saborear os produtos de aquí, pois tamén coñecer ou vivir outro tipo de experiencias, non? E bueno, agora este tempo que nos toca estar así un pouco como en hibernación, non? Sí. Que no campo, pois eso, tamén sabemos que hai un tempo para parar, hai un tempo para poñerse a andar, e, bueno, pois agora toca eso un pouquiño estar preparando cousas xa para que, en canto a primavera empece a poñerlle lentura aquí á terra, pois podamos empezar a sementar e a coller as persoas, non? Claro. Que o facedes vos precisamente, non? Aí na casa de Romualdo, que ademais facedes eventos, e que ademais por certo, falábame tamén un amigo que pasou por aí, que tamén facedes catas de viños de adegas de por aí, non? Sí, sí. Bueno, ainda onte estuve co Primi Lareu, que ten a adega Sabatelius. Bueno, pues o Roberto Regal con también o da Ponte o esto de Papeiros e Rabudos. Rabudos, sí. bueno, o Algueira, quero decir que hai Abadía da Cova, bueno, hai moitísima moitísima xente que está facendo cousas fantásticas, non? E bueno, de cando en vez, eu en principio casi son máis partidario, yo digo a xente, non, de que o viño realmente, pois, o primeiro que deben facer é coñecer e pasear a Ribeira Sacra, entre as ribeiras e as viñas, non? Porque unha vez que coñeces o territorio e que ves onde se cultiva, despois o viño sabe de outra maneira. Porque tanto que sí. E despois, claro, se tes a ocasión, pois eso, de acudir ou de que te reciban unha adega, pois eso, como poda ser a de Sabatelius ou a da Abadía da Cova ou calquera delas. Pois calquera, en calquera delas, bueno, xa che digo, antes estuvemos ali pola tarde que teñamos así unha reunión e tal, e bueno, abre ali unha botella ao Primi e a verdad que parece que o viño sabe de diferente. Maneira, ¿no? Sabe, sí. Diferente. Como digo eu, digo, viño é prebebelo, non preempuxalo. sí. É que a verdad que moitas veces, e máis agora, non, que se están facendo uns viños excelentes. Sí, tanto. E a verdad que, bueno, eso, sentilo así xa como vai pouquiño a pouco, pois tamén incluso evolucionando, non? Porque, bueno, eso, a pouco que o deixas na copa vai collendo xa tamén outros matices e outros aromas que oxigenando, exactamente. Sí, sí, sí. A verdade que, claro que sí. A verdade que, bueno, ti fas disfrutar precisamente a toda a xente porque tamén nos acompañas pois facendo eses esas rutas de a pé que enamoran, non? Bueno, foi unha cousa que sempre me encantou porque xa desde neno tuve a sorte tamén de que me aprenderan pois eso, a andar polo monte, a descubrir novos territorios e cousas, e entonces despois pois empecé ou seguín facendo pois eso con nenos e nenas alá en Vigo e en outros sitios, e aquí pois xurdiu tamén así de maneira moi natural, non? Porque ao final as persoas, eu digo que como mellor se coñece unha terra é a pé, non? Sí, señor. E entonces bueno, pois eso, hai tantos recorridos, tantos recantos, tantos lugares fermosos, e sobre todo despois tamén tanto patrimonio, non? Que a veces parece que solo pensamos nas pedras, pero claro, hai unhas árbores que para nós aquí a veces incluso ni nos damos conta, porque sempre estuveron aí, non? Pero claro, para a xente que ven de outros lugares, ver a variedade e ver a grandiosidade das nosas árbores, non? Ou incluso das plantas que están ao pé do camiño, non? Porque claro, eu desde hai moitos anos teño así un roteiro así un pouco estrela, non? Que eu digo que é unha síntese un pouco do que é, do que foi e do que confiemos que siga sendo a Ribeira Sacra, non? Porque nun tramo así de 2,5 km, máis ou menos, pois está resumido os elementos máis importantes da Ribeira Sacra, non? Que é o patrimonio natural, a auga, os penedos, o románico, as pontes, bueno, as cereixas, as hortas, todo, non? E é un percorrido que, ademais, eso, a cada curva que vas dando, pois, como que vas descubrindo unha paisaxe diferente, non? E de feito, bueno, puxenlle así un nome, bueno, que a xente, pois, a caelle moi ben, que é o Paseo das Ben Amadas, non? Claro que sí. Porque digo, Paseo de los Enamorados hai moitísimos sitios, pero Paseo das Ben Amadas creo que hai poucos, ou non sei se hai algún. De Ben Amadas, pouco. Claro, pero Ben Amadas, ao final, son Ben Amadas as pedras, Ben Amada a auga, Ben Amadas as plantas, sí, Ben Amadas as árbores, Ben Amadas todo, non? Todo, claro. Entonces, sí. Bueno, pues é un xeito tamén novo de descubrir ya xente, pues, independientemente das capacidades que cada quen teña, porque, claro, a xente di, pero como vai levar unha persona cega ás outras? Pois sí, porque eu me fío delas e elas se fían de mí. Entonces, bueno, é unha experiencia novidosa. Pues moi ben. Agradecerte moitísimo a conversa que tivemos hoxe, xa voltaremos noutro momento a comunicar pues, contigo. Cando que irades, o próximo día avisades, entonces poño aquí a zanfona no colo e cantamos algo que seguro que tamén cantamos. Tamén sirve para emitir na nosa radio, claro que sí. Así que, pois pues agradecerche pues, moitísimo, hasta outro momento, Román. Gracias, chao. Hasta logo, unha aperta grande. Despedimos bueno, pues, música que xa tenemos preparado, non? Con este son de música que nos pon Fernando, pois gracias a Fernando por estar nos estudios centrais, gracias Xulio, e de co xoves que ven estaremos aí que de volta ata 89.4 da FM de Radio San Boi. Ata a semana.